Anagram Morgana. You are not here. Why? Tell me why. Nun z płyty Bleak Output, no i charakterystyczny sygnał ze słuchawki telefonicznej, trochę jakby wycięty z płyty The Wall zespołu Pink Floyd. Dobry wieczór Państwu, mówi Morgan Margański i zapraszam na stylistyczne przecięcia jazzu i muzyki elektronicznej. So well, the pleasure of Laurent will do two tracks together with the band. I think it's the first time that we do something. So Laurent, Kania.

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka.

Anagram Margana. We'll be right back.